कहती बेनु बजानी, कहती बेनु बजानी, कहती बेनु बजानी। मुरली की धूम सुनेगा, मुरली की धूल सुनेगा, मुरली की धूल सुने सब गोपी को आनंद दियो। रे कहती बेनु बजानी, कहती बेनु बजानी, कहती बेनु बजा, कहती बेनु बजा, बेनु बजा। तेरी बांसुरी तेरी बांसुरी धेनु सुनाई, तेरी बांसुरी धेनु सुनाई। मोर लजावत गगन मंडल में सूर फरी, कहती बेनु बजारी, आगा कहती बेनु बजारी, कहती बेनु बजारी, कहती बेनु बजारी, हे कहती बेनु बजा, कहती बेनु बजाई, कहती कहती बेनु बजाई, कहती कहती बेनु बजाई, कहती बेनु बजाई, कहती बेनु बजाई। मुरली I'm